sababu wapo katika halabiyin ambao wamo humu Mombasa, halabiyin, watu wa halabi au QSS na wasaidizi wao. Hawa siku hizi wachanganyikana na kila watu wa batili, kila watu wa batili wako na wao. Na hivi ndivyo ilivyo, ukiiwacha haki ni mlango mmoja wa batili itafunguka milango 100. Kuna watu ambao ni wa batili lakini huficha ile batili yao wakajidhihirisha katika sura ya kuwa wao ni katika watu wa haki. Na leo ni wengi walioje, tizama walivyoona kuwa mpaka awamu sasa wamefahamu kuwa wanaozungumza haki ni salafiyin. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhaka, ndio mkapata hawa wanaotaka uzungu. Wallahi tukitaka kuzungumza Kiingereza tutatoa darasa nzima Kiingereza, wala kitushindi. Urabbi, ya nini tuonyeshe watu tunsoma Kiingereza? Ha? You must say who you are. Ha? Must you nini? Hehehe, watu wakimbia huko kwenye ukoloni, wewe ndo. Basi ajiona kazungumza. Ataka kukuonyesha kwa wewe mimi huku niko na huku niko, kulia na kushoto. Niko huku huku. Na Waswahili wataka kuonekana na wao pia wamo, yani sio kuonione shekhe shekhe mimi na kofia yangu hii na kanzu sijui Kiingereza, sio? Kwa hivyo ukizungumza tiatia Kiingereza pale, kurembeshe rembeshe. Qala ahadu salaf, ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Hakuna mtu ataficha siri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataionyesha katika kitizamo uso wake, utajua huo au kwa ulimi wake. Na kwa wale wanaodai kuwa wao ni katika salafiyin kisha unyosha vidole kwa salafiyin wakasema nyinyi kazi yenu kutoa watu mnaowataka na kuwaingiza, laisa la kadhalika. Hii ni shubha wanaoizungumza mahizbi wote na mubtadi'a wote. Kwa hivyo leo akisimama khurafiyun kama walivyosema, akasema nahnu ahlu sunnati wal jamaa, ndio washakuwa ahlu sunnati wal jamaa. Tukisema antum ahlu albid'a, nyinyi ni watu wa bid'a. Wao wakisema nahnu ahlu sunnati wal jamaa, kisha tunyoshe vidole asema nyinyi hamna haki ya kututoa katika sunna. Ndio nini? Ndio washakuwa mtu wa sunna? Ndio kama hawa? Yani usalafi nyinyi tu, hamtaki watu wengine? La la la, ukifuata manhaju salaf alhamdulillah wallah nahnu nafrah bihadha. Nani ambaye hafurahii watu kuwa masalafi? Nani ambaye hafurahii? Lakini tutaeleza siri moja ambayo ukiishika utamjua huyu ni salafi ama adai usalafi na haufahamu. Qala Abu Darda radiyallahu anhu, min fiqhi ar-rajul mamshahu wa madkhalahu wa makhrajahu, katika fiqhi ya mtu ni yule anayetembea naye, anaingia naye na kutoka naye. Kisha anasema qatala Allahu sha'ir hina yaqul 'anil mar'i la tasal wa absir qarina fa innal qarin al muqaran yaqtadi. Ukitaka kumjua mtu, wewe mtizame atembea na nani, yuko pamoja na nani. Sasa wamkuta mtu na kina halabiyin, mara huyo huyo wamkuta na wengine hawa wasojielewa, babgha kasuku wengine wa huku. Huyo mtu mmoja mara yuko huku, mara yuko huku, mara yuko kule. Huyu waifahamu manhaj kweli? Tayy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul innama yumashi ar-rajul wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Siku zote mtu hutembea na mtu na usuhubiana na yule anayempenda na yule ambaye ni kama yeye. Sasa wewe useme ana salafi, kisha wewe mpinzani mkubwa wa kukataa maneno wanaovioni dhidi ya kina Aidh al-Qarni, kina al-Arifi, kina Salman al-Auda, watu ambao zamani kabisa wanaovioni walimaliza mambo yao na kuwa hawa si katika watu wa sunna, wewe watetee. Fa anta mithluhum, wewe ni kama wao. Al-Imam al-Auza'i رحمه الله تعالى يقول من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وكتفتشيا سيسي بدعزاكو هوزي كتفتشيا وليه ونوتنبيا ناو ونوو وپندا ونوكوا پمو جناوا أو تتكونا ناوتو وكيوا تتيا وكيوا نصورو تشاكو جواني كتك واتوا بدع. تزام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه محمد بن عبيد الله رحمه الله تعالى يقول كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وتوبدع ويزك فيك كلا كيت لكن والي ولي كوانا واو هوا ويزك وفيك سبوة ونكانت ليوم ونمت يكوبالي أتي ونوكي جانا Allah yahdina wa iya. Hatutazungumza kukosea adabu kama unavyokosea adabu walimu wetu. Ha? Sema sisi tumesoma na wewe, yani kusudia Abu Hashim hafidhahullah. Sadala. Wajua kuna uongo mwingine ukauzungumza ukaona haya. Na pengine labda ni kweli, yawezekana ni kweli. Ni kama ikhwa wanaosoma jamia islamia Madina, huwa wahudhuria durusi za wanaovioni wakubwa, sio? Tuseme kwa mfano wahudhuria darsa ya Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala, kisha pale akaja Sheikh Abdullah al-Bukhari akakaa naye akahudhuria darasa, akaja Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali akakaa akasikiza darasa, eti atoke mwanafunzi kutoka jamia asemeni ataniambia nini mimi Sheikh Abdullah al-Bukhari na Muhammad bin Hadi na tulikuwa pamoja tumekaa pamoja twasoma. Ya akhi irham nafsak, irham nafsak, jione huruma, usiwe kama nzi antua juu ya jabali eti ataka kuruka, aliambia jabali jizuie, mimi naruka. Jabali namwambia sikukuhisi ulipotua, nitakuhisi waruka. Ya akhi, usiwe mbuzi ataka kupiga pembe jiwe, jiwe haliumii, utavunjika wewe pembe. Ruwaibidha, Malik ibn Dinar rahimahullah yaqulu annasu ajnas ka ajnasi tayr, watu ndivyo walivyo kama mfano wa ndege. Alhamam ma'al hamam, njiwa utaona waruka pamoja na njiwa wenzao, sio? Tayyib. Walghurab ma'a alghurab, na kunguru atembea na kunguru wenzake. Walbat ma'a albat, wa hakadha. Wa kullu insan ma'a shaklihi, kila mmoja atembea na yule ambaye ni kama yeye. Ubana maskini ukijana kamfuata yule aliyemfuata, gharrahu, kamchukua kamtumia. Mshasikia nyinyi audio zikitumwa za yule Abu al-Fitan akiwa yuo mzungumza Abu Hashim? La, utasikia, sababu wajua akizungumza hata kile Kiarabu pia watu watacheka, hawatakielewa. Sasa anza kuvuta vuta watu kuwatumia. Sasa kunguru ndio aongoza watu katika msafara. Wa idha kana al-ghurabu dalila qaumin fala yamurranna bihim illa fi jiyafil kilabi, ikiwa kunguru ndio kiongozi apeleka watu, basi hata pita na wao isipokuwa katika mizoga ya mbwa, waketu wale mizoga tu. Mtu anayedai usalafi ni mtetezi wa Halabi au mtetezi wa Halabiyin sallallahu alaihi wasallam, Na huu utovu wa adabu haukufanywa kwa Sheikh na Abu Hashim hafidhahullah peke yake, bali mpaka kwa Abul Fadl. Na ikifikia katika hali ya kuwa wakubwa zetu waguswa namna hii, wallahi sioni kama kuna nafasi yetu sisi kunyamaza. Wallahu almusta'an. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah: man masha al-mubtadi'a 'indana fa huwa mubtadi'. Anayetembea na wazushi yuko na wao katika sisi, yeye pia tumuita nani? Mzushi kama wao. Ibn Aun rahmatullahi alayhi yaqul: alladhi yujalisu ahla al-bid'a ashaddu alayna min ahli al-bid'a. Yule anayekaa na watu wa bid'a kwetu sisi ni mbaya zaidi kuliko watu wa bid'a, ni mwovu zaidi kuliko watu wa bid'a. Mtu akwambia mwenzako akisema yeye salafi, si ufurahie? Tufurahia kweli, lakini muongo katika madai yake. Kivipi muongo? Wajua wengi katika watu ukawa wakazungumza hata hawajui tarehe ya mambo wala hawafatilizi. Ushamsikia fulana asema mimi salafi, ukamfuata, mashallah, Allah jazakallahu khairan, nasikia sasa utakufuata manhaju salaf, njoo tufanye kazi pamoja, tuko kwenye da'wa moja. Wamkuta bado yawatetea kina Arifi, watetea kina Qarni, watetea kina Al-Auda, sio watetea kina nani, wal-munkhaniqatu wal-mawqudhatu wal-mutaraddiya wan-natihatu wa ma akala as-sab'u, bado yuko kule kule. Sasa usalafi gani? Usalafi wa kuokota ukota tu kila mahali? Ndio hii da'wa naqiya safia, sio ndio hiyo ya mkorogo mkorogo, sio kama watu wa tabligh ya kukusanya kila mahali watu wa tabligh wasema sisi ni kama lile pipa la munisipali ile tuwabeba kila watu, ndio hawa, hakuna tofauti. Basi na mambwembwe na nini, utie Kiingereza pale, you have to knock the door and say who you are. Sio, la wallahi, hakuna mtu wa kutoa wewe katika usalafi. Ni usalafi wenyewe haukutaki. Hii manhaju salaf ukiwa hauifuati itakutema, na wala huwezi kwa kuzungumza wewe ukaangusha watu ambao walikaa katika hii da'wa, na wakitajwa majina yao yatajwa da'wa salafia, jazahumullahu khairan. Kwa hivyo, kwa yule anayesema nitataja sijui nitataja tarehe mimi na sijui nini, tulikuwa tukikaa pamoja, ndio nasema ni kama mfano wa mtu hudhurie darasa ya Sheikh Rabia kisha aseme tulikuwa na Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali ubavuni humo, kwa hivyo sote ni sawa tu. Irham nafsak, irham nafsak, mambo hayaendi hivyo. Na huyo uliokuwa ukisoma kwake sijui nani, ikiwa mkusudia Sheikh Ahmad al-Jazairi hafidhahullah ta'ala, wallahi la yarda bihadha, haridhii anachokifanya huyu mtu. Sasa sijui manhaji ya nani anaifuata. Na nasikia mimi karibuni kwa wataka kumleta Ali al-Halabi. Sisi msimamo wetu ni ule ule wanaovioni wetu wakubwa, na tuwatahadharisha watu kabisa, semeni yule bana kijana mdogo atahadharisha watu dhidi ya Halabi, si mimi. Mimi nanukuu maneno ya wanaovioni, wakisema twende twenda, wakisema msiende tuiteni wajinga, lakini sisi tuwafatamana na Mtume. Albarakatu maa alakabir walbarakatu maa akabirikum. Kwa hivyo na huyo Halabi wenu mnayemleta pia kaeni naye wenyewe, mkusanyane na mahizbi wenzenu, mkakae mumsikilize nyote kwa pamoja. Lakini wanaovioni pia huyo wamemzungumza zamani, na hakuna haja ya kuzungumza zaidi yale waliozungumza wanaovioni. Kwa hivyo tulisema yule fulani kuwa ni mubtadi kwa sababu anaofuatana na wao, anaoshikamana na wao, anaowatetea, ni wazushi. Vipi adai usalafi mtu ambaye ana sifa kama hizi, hadha ashaddu alaina min almubtadi'a, huyu kwetu sisi ni mzito muovu zaidi kuliko mubtadi'a. Sababu wale wako wazi kuwa ni watu wa bid'a, huyu adai kwa watu kuwa yeye ni katika salafiyin, wasalafia bari'atun min hadha arrajul, kumbali kabisa. Nazungumza lugha hii kwa sababu twaishi sehemu ambayo ukiteleza kidogo utaletwa barua ya wakili, lakini sikutaja mtu mimi hapa. Sasa wewe ukiona kofia ya kutosha vaa, ukiona kofia hii ya kutosha hey, vaa itu. Sisemi hivi kuwa haijuzu kutaja majina ya mubtadi'a, wallahi yajuzu, lakini dhurufu zatuzuia. Lakini kwa haya niliyozungumza, natarajia inshallah kila mmoja amefahamu nazungumza nini. Kwa hivyo huyo Ruwaybiyah ambaye amezuka sijui kutoka wapi, mimi simjui, na wala ikhwa ambao wako katika da'wa kabla yetu hawamjui, sijui ametokea wapi, yani kurupuka sijui kutoka wapi huko, atangazia watu kwa tabajjuh, tukitaka tutataja, tutataja nini sijui nini. Ya akhi, subhanallah, tusoma pamoja tarehe ngapi sijui nini siku gani, yote hii ni tabajjuh ambayo ndani yake ni suu aladab, ukosefu wa adabu na watu waliokupita kiumri, kupita kielimu. La yajuzu. Hii ndio ungesema si katika manhaj kuwadharau wakubwa zetu katika hii da'wa, si katika manhaj kuwadharau wakubwa zetu katika ilmu, katika hii da'wa. Na sisi kama wanafunzi wao, hao walimu wetu, mkiwazungumza tuomba wao watuachie sisi, polepole tutajaribu kuyatatua sisi wadogo. Hakuna haja ya watu kama kina Abul Fadhl ama Abu Hashim kuyazungumzia masala haya, tushileze inshallah. Nafikiri kwa haya machache tumeweka wazi, atajua kwa nini wameambiwa wao hawako katika manhaju salaf. Sababu ni hizi tulizozitaja. Wallahu almusta'an, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fiik.